katika mambo ambayo Allah azza wa jalla ameharamisha cha Qur'an kitakatifu. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ulimi wake akayakataza na kuyatahadharisha, bali mtume wa Allah ametaja laana, laana Allah al-khamra wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasaraha wa muwakkilaha, walani watu 10 katika 10, yule ambaye mwenye kuuza, mwenye kununua, akila thamani, mwenye kula thamani yake, hamilaha, mwenye kubeba, wal mahmulat ilayhi, na kile chenye kutumika katika kubebea ile pombe. Masikitiko ni kuona baadhi ya vijana wa Kiislamu, baadhi ya wazee wa Kiislamu chumo lao liko katika mambo haya ya haramu. Ima mtu anashiriki katika sehemu moja au nyingine katika mambo ya haramu, ima mtu biashara zake ni za haramu, madawa ya kulevya, au mtu anauza bangi katika jamii ya Kiislamu. Wallahi vijana wa Kiislamu ambao ni mujahidu, vijana wa kusimamisha dini ya Allah, vijana wa kuoa, vijana wa kufanya kazi, wamekaa maskani, madenda yanawatoka, hawana future yoyote katika maisha yao kwa kule mambo ya mapombe, mambo ya madawa, mambo ya mabangi, na pengine malezi ya mzazi wake ndio anamshukuru huko. Baba anavuta sigara, akitaka kuwasha sigara yuko mbali, anamwambia mtoto wake chukua sigara. Au mzazi hana malezi ya kumchunguza mtoto wake nani na nani anakaa naye. Au stress ambazo zipo katika maisha za baadhi ya watu zinawafanya watu watoke wende katika sehemu za mbali. Mtu anakaa na marafiki wahuni, marafiki wabaya, wavuta bangi. Mtoto yule wa Kiislamu anayetegemewa na wazazi wake, pengine wazazi wamemsomesha toka mdogo mpaka mkubwa, wakatoa pesa zao, wakagharamika katika maisha yao, asbaha rajul la yastati'u fi'la shay, mtu anapambazuka hawezi kutenda chochote, hawezi kuoa, hawezi kufanya kazi, ukimpa pesa tayaribu katika mihadarat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني katika jambo la kumcha Allah عز وجل kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah Azza wa Jalla ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah Azza wa Jalla amegombeza na akakataza. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أنا سيب الله عز وجل إني أنباهم لومين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حكيك بومبي نما كماري نكو أبودية سيكو الله نكو بيجي رملي فيوتي البوفيتاج يا الله عز وجل أنا سيما رجس من عمل الشيطان هفي فيوتي ننادس كتك متين دو شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بس يبوشيني إلي مباتك فولو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء شيطان ينتاك كويك بين يين ودو نتوكي في الخمر والميسر كتك بوم بين مامبيا كماري ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أكزويين كتك جامبو لكصالي نكمتاج الله عز وجل فهل أنتم منتهون يينيني وينيكو كوما كويات مامبهاي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا امتيني الله نمتيني امتومي نكويني نتحذاري فإن توليتم مكيكنجوكا مكاتا ماجيسو يا مولوين فإنما على رسولنا البلاغ المبين كلي تشوكو جو يا متومي ويتو نوفكشاجو ليووز يضم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس أنا سمش ناصر السعدي الله نتاج في بايا نكو كميا في تهيف في الفيوتاج نانا سيما كتو خبار يقوم بني كتك متين يما شيطان نقوم بفي تهيف نناجس وأنها رجس أي نجس نقوم بفي تهيف نناجس فاجتنبوه أي اتركوه فياتين فتهيفه لعلكم تفلحون إلي مباتي كفاولو هوين دم كفانيهايو متفاولو لعلكم تفلحون فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله عز وجل خصوصا هذه الفواحش المذكورة وسباب جامو لكفاولو كفاولو كتكهول وينغو لا يتم إلا بترك ما حرم الله هل تمي جامو هيني اسبقوا كويات يالي ألو يحرميش الله عز وجل خصوصا هذه الفواحش المذكورة خاصة هيا متاف يعني يتاج وكتك آيه كتك هيا يتاج وندني آيه الخمر وهو كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره نعني كلا إلي أمبايو إن يكون فنيك أكيلي إكاوا إمي فنيك وأكيلي وكوليك لوكواك من أدم إخوة الإيمان لقد وهب الله عز وجل الإنسان العقل وهكيك الله عز وجل أممتنوك من أدم أممت أكيلي وميز به بينه وبين الحيوانات na Allah akamtofautisha kwa hii akili mwanadamu baina yake yeye na baina ya wanyama kwa sababu wanyama sio mukallafun hawana taklifi kwa kukosa akili wameitwa bahima ni wanyama hawana akili lakini Allah azza wa jalla katika ikramu kubwa aliyompa mwanadamu katika hii dunia nimempa akili akili ikawa ni sababu ya kupewa sheria akili ni sababu ya kupewa ukhalifa akili ni sababu ya kupewa majukumu kwa hiyo katika ufisadi mkubwa ndani ya ardhi hii katika neema ambazo Allah amemtunuku nazo mwanadamu ni kuiharibu akili yake ni kuichafua akili yake akaipoteza neema hii na miongoni mwanamna kubwa zilizoenea leo katika ulimwengu za kupoteza neema hii ya akili ni kutumia alkhamru walmukaddarat walidman watu kutumia mihadarati na mapombe na mambo ya mchanganyiko hayo ikawa jamii ina masikitiko juu ya hali ya vijana na wazee baadhi yao walioingia katika jambo hili la hatari la kuziharibu akili zao la kumtoa mwanadamu katika akili iliyokuwa salama la kumtoa katika ubinadamu wake la kumtoa katika hali ya uzima wake akajiingiza mwenyewe kwa matumizi yake ya madawa ya kulevya ya mapombe ya mabangi na mambo ya mihadarati yote katika katika jambo la haram. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu waradah anasema ma askara kathiruhu faqalinuhu haram, chenye kulewesha kingi chake na kidogo chake ni haram. Kadhalika katika hadithi ya Aisha radiyallahu anha waradah anasema kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha ni haram, iwe kubari, iwe bangi, iwe vinginevyo katika mambo ya pombe na majina yaliyopewa tofauti, vyote hivi ni katika mambo ya haram. Na haya Allah azza wa jalla amewatahadharisha kwayo Waislam, na akawataka wasimfuate sheitani, kwa kuwa sheitani anataka kwa hii pombe, anataka kwa hizi bangi, anataka kwa haya madawa ya kulevya, kwa mihadarati yote ambayo umma leo unasikitika. Wallahi hakuna familia katika familia ya Kiislamu, hakuna familia katika familia zetu isipokuwa imekumbwa na mambo haya. Vijana wanatumia pesa zao, wanatumia mali za wazazi wao, wanaacha kutenda mambo ya kuleta maendeleo katika jamii yao, katika maisha yao, watu wakaingia katika mambo ya kula dawa za kulevya, kutumia mambo ya haram, kutumia mambo ya mabangi, kutumia mambo ya pombe ambayo mabaya yake yameenea katika jamii za Kiislamu. Haya ni katika mambo ya haram, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametahadharisha juu ya mambo haya akasema, "Yashrabanna nasu min ummati al-khamra wa yusammunaha bighayri ismiha." Wallahi watu wa umma wangu watakuja kunywa pombe katika uhai huu na wataiita pombe hiyo kwa majina yasiyokuwa yake. Leo kuna majina mengi, kuna pombe za halali na pombe za haram, kuna dawa za kulevya, kuna mambo ya bangi ambayo mengi katika hayo yameathiri jamii ya Kiislamu, yakapoteza wafanyakazi wengi, wakapoteza jamii yenye kutegemea nguvu ya vijana, pakakosekana vijana hao kwa sababu ya mambo haya ya mukaddarati. Na si kama ni mambo ambayo yanatokezea bahati mbaya, pengine katika mtaa watu wanajua nyumba fulani na nyumba fulani ndio wanahusika na watu fulani ndio wanaoingiza, na ulimwengu unapiga kelele juu ya madhara. Wallahi inafika wakati unamuona mtu aliyeumbwa na Allah katika umbile la ubinadamu anatembea barabarani kama mnyama, hajuni kani anapokwenda na kurudi, namna alivyovaa, uso wake ulivyo, kwa sababu ya matumizi ya mukhaddarati allati a'zamu adhararan min alkhamri, ambayo madhambi yake na madhara yake makubwa kuliko hata zile pombe ambazo zimekuja sarahatan katika Uislamu ndio haramu wake. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd, fa'alamu ayyuhal muslimun, tambueni enyi waislamu, annahu mimma harrama Allah azza wa jalla fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma' al muslimun alayhi tahrimahu al khamr hiya umu al khabath. Fahamuni enyi ndugu wa Kiislamu, katika mambo ambayo Allah azza wa jalla ameharamisha cha Qur'ani kitakatifu, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ulimi wake akayakataza na kuyatahadharisha, bali Mtume wa Allah ametaja laana, laana Allah alkhamra wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasaraha wa muwakkila. Mtume amewalani watu 10 katika pombe, yule ambaye mwenye kuuza, mwenye kununua, akila thamaniha, mwenye kula thamani yake, hamilaha, mwenye kubeba, walmahmulat ilayhi, na kile chenye kutumika katika kubebea ile pombe. Masikitiko ni kuona baadhi ya vijana wa Kiislamu, baadhi ya wazee wa Kiislamu chumo lao liko katika mambo haya ya haramu. Ima mtu anashiriki katika sehemu moja au nyingine katika mambo ya pombe, ima mtu biashara zake ni za haramu, madawa ya kulevya, au mtu anauza bangi katika jamii ya Kiislamu. Wallahi vijana wa Kiislamu ambao ni mujahidun, vijana wa kuisimamisha dini ya Allah, vijana wa kuoa, vijana wa kufanya kazi, wamekaa maskani, madenda yanawatoka, hawana ficha yoyote katika maisha yao kwa kule kutumia mambo ya mapombe, mambo ya madawa, mambo ya mabangi, na pengine malezi ya mzazi wake ndio anamsukuma huko. Baba anavuta sigara, akitaka kuwasha sigara yuko mbali, anamwambia mtoto wake chukua sigara. Au mzazi hana malezi ya kumchunguza mtoto wake nani na nani anakaa naye. Au stress ambazo zipo katika maisha ya baadhi ya watu zinawafanya watu watoke wende katika sehemu za mbali. Mtu anakaa na marafiki wahumi, marafiki wabaya, wavuta bangi. Mtoto yule wa Kiislamu anayetegemewa na wazazi wake, pengine wazazi wamemsomesha toka mdogo mpaka mkubwa, wakatoa pesa zao, wakagharamika katika maisha yao, asbaha rajul la yastati'u fi'la shay. Mtu anapambazuka hawezi kutenda chochote, hawezi kuoa, hawezi kufanya kazi, ukimpa pesa tayaribu katika mihadarat. Wallahi hii ni katika jambo baya mno. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja watu aina tatu hawatoingia katika pepo ya Allah. Miongoni mwa hao mudminul khamri, mtu mwenye kudumu katika jambo la kunywa pombe, na miongoni mwa pombe ni hizi ambazo zipo: mirungi, bangi, madawa na mambo ya masigara na mengineyo, yote ni mambo ya haramu katika Uislamu. Tizama wewe mzazi ambaye Allah amekutunuku neema kupata mtoto. Kuna wengine wanamtafuta asubuhi na jioni, amekutunuku mtoto wa kike au wa kiume, ikawa unamzembea katika malezi ya mtoto wako, mtoto akawa sasa amekuwa ni ala, ni mzigo kwa watu. Hape, yani habebeki, huwezi ukampa kazi akaifanya, huwezi ukamsaidia, uso wake umebadilika, muonekano wake umebadilika, hajulikani kizee au kijana kwa namna ya hali ilivyo. Na haya tunayozungumza, wallahi tunayajua, wengi wetu tunayafahamu, na tunawajua watu ndani ya familia zetu, ndani ya majumba yetu, ambao wameathirika na mambo haya. Na sisi ndio masuuliyuna mbele ya Allah azza wa jalla kwa kuyahalalisha yale tunayoyahalalisha. Mtume anasema la yashrabanna nasu min ummati alkhamra wa yusammunaha bighairi ismiha. Leo kuna pombe zinaitwa majina ya halali, na watu wakaeweka katika mitaa yao na wakajulikana hawa na wengine wa haram katika miji. Haya yote ni katika mambo ya kuitumia vibaya neema ya kili, neema ya uhai, neema ya uzima. Wallahi wanakosekana watu wa kuleta maendeleo, wanakosekana watu wa kumwabudu Mola wao, wanakosekana watu wa kuleta jamii yenye mwonekano mzuri, kwa sababu vijana wengi wameingia katika mambo haya, watu wengi wameingia katika muhadarati, na wazee wengine ndio wauzaji, na utawakuta mpaka wengine wanawake wameathirika na haya. Huu ni mzigo mkubwa katika jamii ya Kiislamu. Wallahi hatoweza kufanikiwa wa kuyaondosha haya bila ya kurejea katika dini ya Uislamu, katika mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila Muislamu akajua jukumu lake, akajua kwamba amekuja katika huu ulimwengu kwa kumwabudu Allah azza wa jalla, anakuwa yeye ni masuulu mbele ya Allah kwa yale aliyompa katika nguvu zake, katika neema mali yake, katika watoto wake akasimamia. Na ili uweze kumwabudu Allah kiusawa na kiusahihi, lazima ukae chini ujifunze dini yako. Na wengi katika Islam, ili jambo ni gumu katika uhai wao, hawataki kujifunza dini yao. Muislamu anafika miaka 40, anafika miaka 60, mwingine mpaka anastaafu kazi yake, anajua lugha tatu au nne au tano, ni hodari wa makazi, hodari ni katika ofisini, yeye ni mtu muhimu huko, lakini dini yake kukisoma kitabu cha Mola wake hawezi, kuzijua sunna za mtume wake. Wallahi wengine hata kusali sala yao, wengine hata kujua tohara ya wake zao, kujua sala za wake zao ndani ya majumba. Na kuna mwanamke miaka 30 au 40, utaulizwa mbele ya Allah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja wenu ni mchunga, na kila mtu ataulizwa juu ya uchunga wake. Sasa ili tuweze kuondosha haya mabalaa yaliyopo katika jamii yetu, katika mitaa yetu, ya mabaa na mapombe na mabangi yaliyotawala na madawa na kukosekana vijana, irji'u ila dinikum, rejeeni katika dini yenu. Na ili urejee katika dini, ujue dini yako kwa kukaa darasani kujifunza. Lazima Muislamu awe na utaratibu wa kukaa madarasani. Kwa nini tunakaa matelevisheni, katika matelevisheni kutazama mipira yenye kuendelea katika ulimwengu, lakini mtu ukimfungulia kitabu cha Allah, ukimwambia njoo usome tafsiri, njoo usome maneno ya mtume wako, njoo usome sala yako, ibada zako, Waislamu jambo hili hawalitaki. Wao wapo katika visa vya kuchekesha na vya kudanganya.